أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل بما أتوا وكانوا لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فلبئس ما كانوا يصنعون. وقال الله تعالى في شأن حبيبه آمرا ومخبرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وألحقني بالصالحين. قرآن کریم یک مختصری آیتی من شما دیما تلاوت کرد خداوند متعال جل و علا یا چه عاجزانه درخواست دارم که در این مختصر فرصتی یا که من در خدمت شما هستم مطالبی یا و تی رضای مطابقا بر زبان من اجرا بکن و ما و شما تمامانا توفیق عمل عنایت بفرمایینی. و خداوند متعال جل و علا می این نندگا در وطی مقدسین لوگا باعث اجر و ثواب و رفع درجات ما و عفو گناهان ما قرار بده. در آیه‌ای که من در بدو وطی سخنام تلاوت کرد خداوند متعال جل و علا این نکته یا برای ما مسلمانا تذکر دهگین، یاد آوری کنگین که در گذشته نچندان دور از ای امت قوم بنی اسرائیل که در حقیقت حضرت یعقوب علیه السلام فرزندتان و از نسل ابراهیم خلیل و ابراهیم بت‌شکنتان بنابر یکسری اعمال و بنابر یکسری کارهایی که خلاف دستورات خداوند متعال جل و علا و خلاف احکام انبیای آزمانتان مورد نفرین و لعنت دو تن از انبیای اولوالعزم و بزرگوار، یعنی حضرت داود و حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام قرار گرفتن. این مطلب بارها من گشته و پدا هم این مطلب را تکرار کنون که قرآن کریم کتاب داستان نهیم که یک حکایت و داستان یا برای ما بیان بکن، ما از آه حکایت و داستانا فقط در حد شنیدن و گوش فرا دادن به آه داستان استفاده بکنین و بس. بلکه قرآن کریم کتاب هدایت و دستور العمل زندگی انسانان که در هر حرف این کلام مقدس الهی هدایت و رهنمایی برای بشریت وجود داری، درسی برای انسانا در لابلای هر کلمه و هر حرفا این کلام ملکوتی هست. اگر قرآن حکایت و داستانی بیان فرمایینی، اگر جریان تاریخی یا مطرح کم، اگر حکم و دستور یا مطرح کم، غرض اشی که اگر مثالی جنتین و نمونه از گذشتگان به ما ارائه دا، تمام و تمام بخاطر اشی ان که ما از تاریخ گذشتگان، از سرانجام انسانهایی که قبل از ما بودگان درس عبرت بگیریم و در پی اعمال و کارهای نازیبایی که آیا با ارتکاب امور و آکاران اللهش ناراض کد، الله پیامبرانش ناراض کدن، الله احکامش زیر پایش تو پس پشتش دور دادن و لعن و نفرینش به وقت جذب و جلب کد ما از آ امورا از آ کاران اجتناب بکنیم. اگر نه قرآن کاری به داستان و نیه، داستان سرائی و قصه گویی که در لابلای آیی هیچ هدایتی برای ما وجود داشته مبی، هیچ رهنمایی برای ما وجود داشته مبی، بعید از شان ربوبیت خداوند متعال، بعید از مقام بلند و پاک و پاکیزه خداوند متعال که بیهوده این داستانی رو برای ما مطرح بکن. شاید به همین جهتی هم که اگر قرآن کریم ما بررسی بکنه در تمام قرآن کریم داستانهای زیادی بیان بوده، حکایات زیادی مطرح بوده، ولی تنها داستان و حکایت حضرت یوسف علیه السلام که به صورت مرتب قرآن کریم با بیان کرده از اول تا آخر به صورت ترتیب‌وار الله بیان فرمایین تا ایدگه داستان الله تک تک بیان کرده گم، حسب ضرورت حسب نیاز ما انسانا الله تبارک و تعالی داستان یا تگو بیان کرده گم، یا قطعی یا جاهی دیگه تکی دیگه جاهی یارتا الله بیان فرمائن تا تاکه ما انسانا از همه تکیی که الله بیان فرمائن تا بهره درست و صحیح بگیریم و استفاده بهینه بگیریم. نوشی عرض کنگتون که در هر حکایت و داستان قرآن و در هر حکمی از احکام قرآن، در هر مثلی از امثال قرآن و هر نمونه ای از نمونه هایی که قرآن به ما ارائه داد، لابد یک حکایتی نه بلکه یک هدایتی برای ما موجوده. الله تبارک و تعالی ما را رهنمایی فرمایی نگی، ما را ارشاد فرمایی نگی، ما را لوٹی که نجات، ما را از اشی که دنبال انسان های مغضوب علیهم، انسانانی که الله خشم و غضب برای آن واقع بوده بر حذر بداری، از آیانی پیروی و ما را دور بداری و ما را به راه همه انسانانی هدایت بکن، ما را به راه همه انسانانی ببرده که الله آیانی واسطه انعام فرمایین تا الله از آیان خوشنود بوده، الله از آیان راضی بوده، الله تبارک و تعالی و تی رضایت از آیان اعلان فرمایین تا آیانی واسطه بهشت و نعمتهای جاودانه بهشتی در نظر گرفته گم. خداوند متعال جل و علای رحمت بسیار وسیعه. همه رحمت الهی این که باعث بوده که خداوند متعال جل و علا در ادوار مختلف انبیاء علیه السلام راه بدا، کتاب نازل بکن، مصلح انسانانا برانگیخته بکن و آیانا وادار بکن که الله احکامانا الله دستورانا برای انسانیتا بیان بکنه. پس اگر ما داستانی اش کنیم قرآن کریم اتها، باید به تفکر و اندیشه بنندیم، فکر بکنیم که این داستان چه پیامی برای ما داری، یه حکایت مزید هست، چه قانونی برای من زندگی ها وجود داری، الله تبارک و تعالی ارشاد فرمائینی لئن الذین کفروا من بنی اسرائیل، نفرین کنک بوتا کفار بنی اسرائیل، علی لسان داود و عیسی بن مریم، به زبان حضرت داود علیه السلام و به زبان حضرت عیسی بن مریم علیه السلام. چرا لعن و نفرین کنک بوتا؟ چه چیزی این بزرگوارانش وادار کرد که علیه بنی اسرائیل ای کفار لعن و نفرین بکنه؟ چه عملی مرتکب بودگتا که مورد لعنت ای بزرگواران واقع بودتا؟ قرآن فرمانی ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. لعنت و نفرین داود و عیسی علیه السلام به سبب اشیت که عصوا، ای انسانا عصیان اختیار کرد، نافرمانیش اختیار کرد، و کانو یعتدون و تجاوز شکوت از حدود مقرره الهی، مرزهای مقرر خدایش نادیدگه، حدودی که الله مقرر کرده گتن و فرماین تگتی که از این حدودا پا فراتر ایر مکنید، اشان تجاوز کرد به سبب عصیان و نافرمانی خدا و تجاوز از حدود مقرره الهی، مورد لعن و نفرین قرار گرفتن. دیگه چی شکوت؟ کانو لا یتناهون عن منکر فعلو. یه عادت بدش هستد که از منکر نهیش نکود، منعش نکود. اگر بدیستینش کسی کار خلافی انجام دهگه، خلافکارانی جلوش نگیرد. با خلافکاران قطع رابطهش نکود، با خلافکاران دست به دستتا، هم کاسهتا، هم مجلس و هم دیوانتا، و آیانی خلاف سرا راضی و خوشنودتا. لبیس ما کانو یسنعون، بسیار بدت کاری که انجام شد. خداوند متعال جل و علا این ارشاد تها گویا سه عمل و سه کار الله بیان فرمایند که این کار باعث بود پیغمبرانی مانند حضرت داود و حضرت عیسی علیه السلام بنی اسرائیل لعنت بکنه، برایان نفرین راه بدهیم، آیانا از رحمت خدا دوری دعا بدهیم که الله از وقتی رحمتش دور بکن، تو آیانا از وقتی رحمتا بی بهره و بی نصیب بکن. یکی نافرمانی خدا، نافرمانی خدا به هر شکلی که ببین، البته یک نکته قابل توجه هم عایشی که الله دو کلمه بکار بود، ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، یکی بخاطر عصیان و نافرمانی، دوم بخاطر تجاوز، بخاطر عدوان از حدود مقرره خدا. به ظاهر هر دوتا عصیانم، هر دوتا نافرمانیم. راز اشی که خداوند متعال دو کلمه و دو تعبیر به کار با شاید اشی بی عزیزان که نافرمانی به این شکل که الله تبارک و تعالی دستورات اوامر که شما این کار را انجام بدهید، این کار را بکنید، اشش نادیده گرفتم. این به اسیان تعبیر بوده و ارتکاب منهیات الهی، ارتکاب ممنوعات شرعی که الله از آیان منع کتگر که شما فلان و فلان و فلان کار را انجام مدهید، اشی تعبیر بوده به عدوان و تجاوز از حدود الهی. یعنی یه افراد نه الله فرمانش بود تو اطاعت شکوت در انجام کارهای خیر، کارهای نیکی که به صلاح آیانتن، به خیر آیانتن، برای آیانی نفع و فایده تن، و نه هم الله فرمان و اطاعت شکوت فرمان شبرد در اموری که الله منع کتگت از آیانی ارتکابا و دستوری دارتگت به دوری از آیان. نیکی کارانش ویل کت مرتکب کارهای زشت و بدتم. از اوامر الهی رویگردان و به سوی منهیات و کارهای نامشروع و ناجائز راغب و در حرکت دم. سومی کارش چیست؟ کانو لا یتناهون عن منکر. نه تنها اشی که وقت کار خیرش نکود و از کار زشت دستش نکشه، دیگرانش هم منع نکود. به تعبیر ساده تر اشیه بگوشون که الله تبارک و تعالی فرمایینی بنی اسرائیل مورد لعن و نفرین پیامبران خدا قرار گرفتن، مورد لعن و نفرین خدا قرار گرفتن به سبب ترک امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکرش نکود و وقتش هم عمل نکود، از یه جهت آن مورد لعنت و نفرین خدا و پیامبران خدا و انسانهای برگزیده و وارسته الهی قرار گرفتند. فدا الله فرمانی لبی اسما کانو یسنعون، بسیار بدت کاری که آیا انجام داد. قانون و ضابطه درباره احکام و مسائلی که قرآن و حدیث از امم گذشته برای ما نقل کنه اشیه که اگر قرآن و حدیث یک حکمی یا بیان بفرمایم که مربوط به امتهای گذشته و اقوام و ملل گذشته بوده و برای این نکیر مکنه، فقط آیا بیان بکنه و بس گره معنای اشیه که ما مسلمان ها هم باید همه کار انجام بدهیم، آمه واسطه هم گویا انجام دهیگی. ولی اگر قرآن و حدیث یک مطلب یا بیان بکنن که مربوط به امتهای گذشته این و آیه سران نکیر هم ببی، گوره معنای اشیه که شما مسلمان ها از آکارا از عملا که آیا انجام داده اجتناب بکنید، دوری بکنید، آکارا انجام مدهید. نو ادام ای آیت تها الله تبارک و تعالی اولا اشیا بیان فرمائنی که حضرت عیسی و حضرت داود علیه السلام نفرین کت بر بنی اسرائیل کفارا، ظاهرین که نفرین کار خلاف باب طبی، کار ناشایسته باب طبی که نباید انسان آیی نزدیکا برو. او دومن در پایان آیت وشی که لبی سماکان و یسنون، بسیار بدت عملی که شان انجام داد، شناعت و بدی این عملا الله تبارک و تعالی ذکر فرمائینی. نو گویا الله تبارک و تعالی من تو مسلمانا خطاب کنگین، من تو مسلمانا گوشگین، من تو کلمه گوی لا اله الا الله محمد رسول الله گوشگین که ای آکسانی که شما ادعای مسلمانی و ها، ای آکسانی که شما وطا پیرو رسول الله زانید، ای آکسانی که قرآن کتاب هدایت بودتن بابت شما را ادعا و افتخار ها، بزانید که ای کار، ای امر، ای اعمال و ای افعالی که بنی اسرائیل انجام دادن انجام دیگی نیه، اشان باید شما اجتناب بکنید، از اشان باید شما بپرهیزید و به مسیری قدم چسب بکنید، به راهی قدم چسب بکنید، به همه مسیر برید که الله تبارک و تعالی از شما خوشنود و راضی بیبی، رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم از شما راضی و خوشنود بیبی. لذا شما امر به معروف نهی از منکر بکنید. امر به معروف و نهی از منکر در اسلام از چنان جایگاه والا و بزرگی برخورداریم که قرآن کریم آیات مختلف در پیرایه های مختلف در تعابیر و جملات گوناگونی ما را به امر به معروف و نهی از منکر دستور داده. جاهی خداوند متعال فرمائینی کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. ای مسلمانان، شما بهترین گروهی که در شنگ و انتخاب کنگ بوتگید، اخراج کنک بوتگید، درگیجک بوتگید برای مردمان، برای فایده دادن به مردم، برای نفع رساندن به مردم. و پدا چیه؟ تعمرون بالمعروف، شما امر به معروف کنید و تنهون عن المنکر و نهی از منکر کنید و تؤمنون بالله و ایمان به خدا دارید. ای اوصاف باعث بودگن که شما خیر امت ببید، بهترین امت ببید. گویا الله تبارک و تعالی به ما گوشگین ای مسلمان، تایی خوبی، تایی صلاح، تایی کامیابی، تایی سعادت، تایی رستگاری در گرو امر به معروف و نهی از منکرین. اگر تو امر به معروف و نهی از منکر کرد، تو رستگاره، تو کامیابه، تو سربلنده، تو حق افتخار داره. ولی اگر تو این وظیفه شرعی و تی عمل نکو و تی این مسئولیت جاه نیارد، قطعا آدی منتظر ببه که ذلیل به، خار به، دشمن تیسه را غلبه کنه، تا مجبور به که فرمان بردار و مطیع و غلام و برده دیگران ببه. وقتی که الله غلامیت و اختیار نکنه، الله دستورات تو قبول نکنه، گناه هر کس و ناکس تراوتی زیر دست قرار دا، هر کس و ناکس باید برده و غلام ببه، از هر کس و ناکس باید فرمان ببره و اطاعت بکنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایتی که از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها وارد بود، پیامدهای ترک امر به معروف و نهی از منکر و عواقب سو و بد ای عمل بیان فرمایین تگم، که وقتی که منی امت فرمایتی امر به معروف و نهی از منکرات ترک بکن، از روب و هیبت خدادادی که خداوند متعال به اهل اسلام و داده محروم بی. روب اسلامی از وجود آیی در بی و حقیقتا مروتی همیشه که ما مشاهده کنگون گندگین. چونکه ما در انجام وظایف و تیگا و در شناختن مسئولیت ها و تی قاصر و کوتاهی، دشمنان مختلف میسرا مسلطم، به همین جهت اینکه هر کجا فریاد و آهی بپاین، یقینا مسلمان فریاد و مسلمان آهنگ که چسته. رسول الله صلی الله علیه و سلم ماری هشدار داتگت. قرآن کریم هم گوشتون که آیات مختلفی مارا تذکر دیم و ای وظیفه بزرگ و ای مسئولیت سنگین به ما تذکر دیم تو یادآوری کنم. سوره اسراء تلاوت کنید. الله تبارک و تعالی او دا فرماینی که والعصر، قسم به زمانه، ان الانسان لفی خسر، همانا که انسان در خسارته، انسانیت دچار نقصان، مگر همه کسانی که دارای ای اوصاف و خصوصیات بودن که دیم تل بیانه بند. علمای عربیت گوشن که الانسان سرا الف لامی که هست، الف لام استغراقیه، یعنی تمام انسانان در خسارتن به استثنای آکسانی که آمنو و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، مگر همه کسانی که ایمان یار و بعد از ایمان یارگا عمل الصالحات، کارهای شایسته و نیکش انجام دا، و تواصوا بالحق و تواصو به صبر، به حقش سفارش کرد و به صبر سفارش کرد. من چندی قبل همین مسجد تها و با استفاده از همین تریبونا سوره عصر مختصر تفسیری در جمع نمازگزاران من مطرح کرده گرد. و او را من صبر اقسام بیان کرده گرم که صبر بر سه قسمه: صبر علی الطاعه که به معنای استقامت و پایبندی بر طاعات، صبر عن المعصیه یعنی گناه چی و تا کنترل کنگ و تا دور دارگ، و صبر علی المصیبه مصیبت سرا صبر کنگ. که در حقیقت الله تبارک و تعالی از تواصی بالحق سفارش به اوامر شرعی مرادگی و از تواصی به صبر سفارش به اجتناب از منهیات شرعی مرادگی. گویا الله تبارک و تعالی فرماینگین که همه انسانان در خسارتن مگر همه کسانی که بعد از ایمان وقت هم عمل صالح انجام بدین، وقت هم کار نیک بکنن، وقت هم از گناه و معصیت دوری بکنن و دیگران هم به کارهای نیک دستور بدین و از کارهای زشت و بد آیان باز بدارن تو من بکنن. بله عزیزان، پس وظیفه هر فرد مسلمان این که اگر منکر یا گندی، اگر چیز ناشایسته مشاهده یکن تو ملاحظه یکن، اگر کار زشتی یا از کسی گندی، خلاف یا از کسی مشاهده یکن، نباید پرده پوشی بکن، نباید اجازه بدا که خلاف انجام بگی، خلاف کار مرتکب خلاف ببی به آسانی و مسلمان و تیگوشان تپر بدا تو خاموش بنندی تو دپا و تیگو ببندی تو ساکت ببی. وظیفه مسلمان این که باید به هر نحو ممکن، به هر شکل و صورتی که توانایی داری، وقت هم از گناه و معصیت دوری بکن و ایدگران هم بر حذر بداری از عواقب و پیامدهای شوم گناه و معصیت و نافرمانی خدا. بعضی از ما ای پیم گمانه کنین که هر کس وقتی قبل تهاوت و وابسی، هر کس وقتی پاسخگو وقتین، هر کس وزن تو گواهی کارا، ما فقط وقت صالح و نیک ببین. قطعا یه پیم نهیم. خلیفه بلافصل رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه فرماینی: ای مردم، ای آیه قرآنی یا وحد شما را فریب مدا، شما را فریب تها مکفید از ای آیه قرآنی، یا از ای آیه معنا و مفهوم و برداشت غلط نباید شما بکنی که الله فرماینی لا یزرکم من ظل اذا اهتدیتم، شما را وقت وقتی که هدایت سرا ببید، وقتی وقت شما هدایت یافته ببید، گمراهانی گمراهی شما را ضرر ندا، ایشی شما را ای برداشت غلط به شما به وقت اجازه مدهید که از این آیت ها برداشت غلط بکنید و ای پیم تصور کنید که ما هدایت یافته ببین دیگران کاری ما را نیستیم. بزانی که تا مادامی که شما امر به معروف و نهی از منکر مکنید، تا مادامی که شما الله دستور سرا عمل مکنید، گورا بزانی که شما هم هدایت سرا نهید. هدایت شما واسطه همه هدی ثابته بی، شما هدی همه هدی اهل هدایت بشه بید که شما طبق دستور خداوند متعال وقت هم کار نیک بکنه و دیگران هم از کارهای زشت باز بدارید، وقت هم کار زشت مکنه، کار نیک انجام بده، دیگران هم به کارهای نیک وا دارید و از کار زشتش منع بکنه. مروچی مسلمانا چه نوع خلاف و جنایتن که نکنندش، چه نوع اعمال زشتن که مسلمان آنان مرتکب نبیگم، چه عملهای شنی این که منتب مسلمان برادر و خواهر منتب مسلمان فرزند منتب مسلمان آنان ارتکاب نکنگیم. هر روز خلاف بازار گرمتر بیگیم، خلاف کار گشتر بیگم، از وارد کردن مواد مخدر گرفته تا فروختن مواد مخدر، استعمال مواد مخدر، دزدی و سرقت، قتل ناحق، آبروریزی انسان‌های بیگناه و ناتوان، تمام و تمام اعمالی هست که مروچی منتب مسلمان ارتکاب کنگی. منتب مسلمان با لباس اسلامی، با ادعای مسلمانی، با اشی که و تا مسلمان زانن و افتخار هم کنه یه کارانه انجام دهیگه. چرا ما این همه نسبت به وطی وظائف بی تفاوته؟ چرا ما وطا مپایین و وطی مسئولیت شرعی یا که الله به مدوش سرایی کتاب عمل مکنه و تیم مسئولیت جا همه یاریم؟ حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه غالبا حدیثه که رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمایین: من رعا منکم منکرن فلیغیره بیده. هر کسی از شما منکری دیستی، باید که آیا باوتی دستا تغییر بدا، آیا جلو و بگی. فا این لم یستطع، اگر دسته ذریعه یا توانایی جلو گرفتن آن منکرات نداری، باوتی قدرت و نیرو و نتوانتی، فلیغیره بلسانه، فبلسانه، پس باوتی زبان آیدی ما بگی، خیرخواهی بکن، نصیحت بکن، بگوشی مردما، آگاه بکن مردما که عزیز من، برادر من، فرزند من، این کاری که تو انجام دهیگه کار بسیار خطرناکیه، این امر بسیار ناجائزیه، الله از تو ناراض بی، رسول الله از تو ناراض بی، مسلمانیه تو، مسلمانی فرزندیه تو، در خانواده اسلامی متولد بوده گه، در خور شأن تو نهی، شایسته مقام تو نهی که این کار را انجام بده. با زبان دعوت بکن، نیک و بدا کاری گا برای آیی توضیح بدا، بگوشیتی گریز مکن، مترسی. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اشیه توانی هم مبی، فَبِ قَلْبِهِ، باید آ منکرا، آ کار زشتا، آ نازیبایی عملا با وتی قلبا تغییر بدا. به چه معنا؟ به این معنا که دلتها آیا بد بزن، که این عملی که این افراد انجام دهگن، این عملی که انسانهای خلافکاری انجام دهگن، خلافین، من به اشی راضی نو، ولی من توان نیستین، نه قدرت دارون که باوتی قدرت ها آیدی ما بگرون، نه به زبان وشگه توان و قدرتون هستین، ولی اشیا من ناپسند زانون، ناجائزی زانون. و دعا بکن، دعای ذریعه یا خداوند متعال، چه بسا انسانان یا هدایت بکن، گمراهان یا که وتی راهش گم کتا، وتی مسیرش گم کتا، گوگار کتا، آشاید هدایت بکن. بله ما چونه کنی، ما مسلمانم دوز دوز دیه کن، میں همسایگی تهیں، میں دیوار به دیوار، ما آیه پناه دو کی زانی کی آغا دزدی دزدی کنگی، ولی خاموشین ساکتین. میں فرزند رو دزدی کن، جنایت انجام دا، پتومات آیا پرده کنم؟ پتومات تشویقی کنم؟ تشویقی حقیقتا چی؟ وقتی که من بزانم که خدای نکردم منی فرزند کار زشتی انجام دیگه، منی لوگ تو که یهتی، همال لوگ تو که گومن هم صفره، گومن وارد، گومن همراه، هم صحبت، هم کلام، و من هیچی مگوشون. مواد مخدر وهابی، ما بی تفاوت نشتگیم، خوشحالیم که می چوک با فروش مواد مخدر سرمایه داریم، پول داریم. این پولی نه عزیز من که به بهای جان انسانان تو به دست یاره گه، هزاران انسان ها، هزاران جوان تو نفلک نگه، اشی اشکریه که تو وطی واسطه جمع کنگه، آس وطی واسطه جمع کنگه، و سرانجام همی اشکر و همی آس که تو وطی دستان آیه روشن کنگه، تی لوگا هنسو چی یا دو چی یه تین که تی خانواده تا هم هنچین افراد ببن که در همی آسا بسوچن، تو وطی چمم بگینده و هیچ کاری تی دستو تمام مبی. چرا مسلمان چوبی غیرت بده؟ غیرت ایمانی تو کجا بود؟ غیرت انسانی تو کجا بود؟ که مروچی تو چوبی تفاوت نسبت به دستورات خدا و رسول خدا ببین. پیامبر صلی الله علیه و سلم من سر چی گوشی؟ بخاری شریف روایت فرمایینی که لا یؤمن احدکم حتا یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ای مؤمن، ای کسی که دم از ایمان جنه، ای آ کسی که تر وتا مسلمان عنوان کنه، نماز وانه، مسجد روه و جاعت که گه هر روش بلکی صد بر هم لا اله الا الله محمد رسول الله وانه بزن. لا یؤمن احدکم، هیچ یکی از شما ایماندار بود کو تنکم، ایمان هیچ یکی از شما کامل بود کو تنکم، حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه، حتی که برای وتی براتا دوست بداری آ چیزی که وتی واسطه پسنده کم تو دوست داری. فرزند معتاد ببن، دیگران این فرزند حیوانانی پیما، بلکه از حیوانات رو بددر ببن. مرو چی؟ ناامنی گوگا می جامعه یا یزوج چابهار به عنوان بهترین شهر و با امترین شهر عنوان کنک بوده و بشک بوده. بله مروچی هر کجا مردم براوته، سخن از قتل، سخن از دزدی، سخن از غارتگری که فلان جا ماشینش دزده، فلان جا انسانش بیگناه کشت و آیی مالش برد، فلان جا فلان عملش انجام داد، به قدری ناامنی بر جامعه ما حاکمه که هیچ کس اطمینان نداری. راننده ماشین که مسافر کشیه که اطمینانی نیه، مسافری که من دست دهگی من برگی باری اشی واقعا مسافرین یکی من جا به جایی بکنو، یا اشی که دزدی من بار تو منی راه بندی تو من کشی. مسافر اطمینان نیه که این ماشینی که من دست دیدم واقعا مسافر کشی ماشینیه که من به مقصد با تو رسیدنی، یا اشی که در میان راه من پلیس تو جنده منی که کشی تو روتی. چرا ای پیم بی بی عزیز من؟ آیا غیر از اشی که من تب مسلمان و تی مسئولیتی فراموش کتا، غیر از اشی که من تب مسلمان امر به معروف و نهی از منکرین ترک کتا، آیا غیر از اشی که من تو فقط به فکر افزودن سرمایه و تی به فکر اشی که مال به دست بیاری، از کجا به دست ییتی، از حلال به دست ییتی یا از حرام به دست ییتی، برای ما فرقی نکن؟ چرا مسلمان ای پیم بی بی؟ ای مسلمان غیرت دیرینه و شانت کجاست؟ قوت بازو و آن نیروی ایمانت کجاست؟ هیچ دانی در جهان روزی تو بودی سربلند، آن مقام شامخ و آن عز و سلطانت کجاست؟ مسلمان پاسدار امنیت بوده، مسلمان نگهبان امنیت بوده، تأمین کننده امنیت بوده، مسلمان آغوش تا مسلمان خانه تو کا، مسلمانی وقتی که آت کا با مسلمانی ملاقاتی کوته احساس امنیتی کوته احساس آرامشی کوته. بله مروچی مسلمان، مسلمان گونا وقتی که ملاقات کن با دل هرا، با پریشانی، با اضطراب ملاقات کن، بشی که مسلمان دست بداتین ترسی که مبادا منی دست رو خط بکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمایید: المؤمن من امنه الناس على دمائهم و اموالهم. مؤمن هما کسی این که مردم آیا مورد اطمینان بزانند درباره وتی اموالا، درباره وتی خونا، درباره وتی آبرو. و والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. یا در بعضی روایت ها هستن والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مهاجر هما کسی که از خطا و گناهان هجرت بکن، دست از گناه بکشی، دست از معصیت بکشی، دست از نافرمانی بکشی. مهاجرین، مهاجر واقعی همایی. پس در چشین شرایطی عزیزان همه مسئولیت سنگینه، هم نیروهای نظامی و انتظامی مسئولیت سنگینه، دولت مردان جمهوری اسلامی هم باید به فکر و در پی چاره‌ای ببن که نباید در مملکتی که آب و عنوان ام القرای ممالک اسلامی مطرحه این کار خلافی انجام بگیرم. باید مجریان قانون، قانونا به معنای درست اجرا بکنن بر خلاف کاران، رحم و شفقت از وقت نشان مدهن نسبت به کسانی که خلاف کنن. اگر قاتل قصاص کنک بیبی تو کشک بیبی، اگر دزد دست برک بیبی، اگر رهزن گناه همه رفتاری بیبی که قرآن بیان فرمایین تا انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف. هرگز دزد بود اجازه دزدی ندا، هرگز قاتل بود اجازه قتل ندا، هرگز رهزن بود اجازه رهزنی ندا. بله علت ایشی که خلافکار از وقتی خلاف دست نکشگی، یکی همیشه این که ما نسبت به وقتی وظائفا کوتاهیم، نسبت به وقتی وظائفا و مسئولیتا وقتی گا بی خبریم، وقتی مسئولیتا جاه نیاریم، وقتی وظیفه جاه نیاریم. آپ هم که باید عمل بکنیم عمل نکنیم. می وظیفه این که با نیروهای نظامی و انتظامی همکاری داشته ببین. وقتی که مازانی چند قدمی ما مواد مخدر بها بیگین، تریاک و هروین و امثال ایشان به فروش رسگن و هزاران کوفت و زهرمار دیگه در آتا که چه بسا ما نامش هم نزانه. ما اگر بی تفاوت ببین و خبر مدهیم ما خیانت کده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایید المجالس بالامانه، مجالس تمام امانتن، تو امانتداری گونا اسرار مجالس باید نگه دارک ببن، مگر الا ثلاثت مجالس، مگر سه مجلس. هنچینه که آیانی پرددری لازمه، آیانی حد کنگ لازمه، آیانی اظهار کنگ لازمه. شما گنهگار نبید عزیزان. یکی مجلسی که انسانیه قتل و کشگه، برنامه ریزی به یکی آیی توکا، تجاوز به حریم یک انسانی، برنامه ریزی به یکی انسانی کشگه دنبالم برنامه ریزی کنگم، یارو گوشی که من امینو، من اگر یه گفت هم مطلح کنم جای دیگه من خیانت کتم. مجلسان تا باید امانت داری ببین. مستری خیانت همشین که تا در جریان هسته که یه برنامه چنگ بگی، یه کار انجام بگی و تا سکوت اختیار بکنه. برنامه تجاوز به ناموس یک انسانی چنگ بگی تا سکوت اختیار بکنه و خاموش ببه و اشیا اظهار مکنه، اشیا اطلاع مده، اشیا به مردم مرسینه، به مقامات زیربطی انتقال مده، تو جنایت کتا، تو خیانت کتا و بزاید روچی تی هم ناموس سرا به همین شکلی تاراج بی تو تی ناموس سرا هم حمله انجام اگرم. همچنین عزیز من، به ناحق یک انسان یه مال برگه گو از آی دست گرگا برنامه ریزی بیگی، تو ساکت و خاموش ببی، تو خیانت کتا، امانت داری نهشی. پس عزیز من، وظیفه من توین که با دولت ها همکاری بکنی و وظیفه دولت مردان این که قانون به معنای درست اجرا بکنه، میلا که این افراد سر و شاخ کشن، میلا این افراد قد علم کنه. به خدا قسم اگر یک دوستی دست برلک ببیتی و این حال بپرشی در ملای عام فلان دوست دست برلک بود به خاطر دوستی ها، بچاری که باری دوست جرعت کم بود جرعت دزدی بکن. اگر قاتل قصاص کنگ ببن، قسم به خدا هیچ کسی جرأت نکن که قتل ارتکاب بکن، و اگر ارتکاب کن گوره باید کیپری بچشی تو آیی سزایا بگین دی. قرآن گوشی که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، ای صاحبان عقل، ای خردمندان، قصاص تهاش می واسطا حیات و زندگی ها، قصاص تضمین کننده حیات شما، تضمین کننده زندگی شما، بیمه کننده شما سلامت، بیمه کننده شما امنیت. اگر قصاص مبی اشی عاقبتی همای بی که هر کس هر چی دلی لوتی انجام ده. قصاص تو زندگی رو تامین کن، تو امنیت رو تامین کن. الله وعده ما را ایمانه، خداوند متعال جل و علا از همه امور آگاهی، از همه احکام آوتی و داتش آگاهی کامل داری و الله احکام غلط نبه. اگر دنیا گوشی کشی سزاهایی که اسلام مقرر کتگن، قرآن مقرر کتگن، وحشیانه یا این انسان وقت وحشیه و حقیقت وحشیگری یا نزانتنی و هدی معنای وحشیگری چیه؟ عزیز من، اگر قصاص ببی زندگی خود قاتل هم بیمه و زندگی دیگر افراد هم بیمه. من اگر بزانم که من دیگری یا بکشم، من کشگبم، مسلمن جرأت نکنم، به وقت جرأت ندم که دست به قتل بزنم. بچیا چشیا که من وقت کشم، در نتیجه من وقت هم محفوظ بم و کسی که باید من به دنبال قتلتون آیه آیه جان هم حفاظت دبی. اگه دوست بدان که من دست بر لگه بی، اگر لازم بزان که الله دستور بر من اجرای بی، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، همانا به درستی قطعاً فقط و فقط سزای آکسانی که گو الله و رسول محاربه کنه، با الله و الله رسول وارد جنگن اشین و یسعون فی الارض فسادا، و در زمین به فساد کاریا مشغولن. آین سزا اشین که این یقتلو، کشک ببن، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یا آیانی دست و پا برعکس برلک ببن، راستی چپ دست و چپی پاد آی برلک ببن، یا به عکس ایشی، او ینفو من الارض، یا از زمین نفی کنک ببن. نفی من الارض، امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرماینی همشین که اعدام کنک ببن، نصف نابود کنک ببن، از روی زمین از صفحه هستی محو بی آیانی وجود و زیر خاک راه ده ببن. اگر گو یک محارب فی اللهی این رفتار ببین، گو یک فسادکاری که مخل امنیت مخل آرامش مردم این پیم رفتار ببین، قطعا کسی جرأت نکن. پس عزیزان، بر هر کسی از ما واجبه، واجب شرعیه که اگر چی افراد یا زانی آیانا حتما باید به مقامات زیر ربط معرفی بکنی، آیانا لو بدهی، آیانی واسطه پرده داری مکنی، پرده دری اشانی عبادتی، پرده دری پیم انسانانی ثوابی اشانی سر رحم کنگ، در حقیقت ستم بر همه انسانیتی. به قول شیخ سعدی رحمت الله علیه، ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمگاری بود بر گوسفندان. اگر تو مدوچی قاتل سرا رم بکنه، زانه که قاتل ها قتل کته، دزدی کته، تی لوگا آتگو پناهنده بوده، تو آیه پناه بده، در حقیقت به تمام انسانیت ها ستم کنه گه، بانداد دیگری یا کشی، پوشی دیگری یا کشی، دیگه انسانی جورت کنه از اشی عملا، به اقتدا و تأثیر از اشی همی کارا انجام بداتین. ولی اگر تو اشی سرا رحم مکنه و تی وظیفه یا بزانه اشی که تی وظیفه، تو باید عمل بکنه، باید اطلاع بده به مقامات زیراب، به نیروهای امنیتی، به نیروهای نظامی و انتظامی. عادی تی ملک هم امنیت تا و آرامش تا قرار گی تو بسر با تو هم و تی لوگ تو کار راحت بی، تی زن و فرزند راحت با، تمام مردم راحت با. رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایتی که حضرت انس رضی الله تعالی عنه آی راویه فرمایین انصر اخاک ظالما او مظلوما و تیبراتا یاری بکن نصرت بکن تیبرات خواه ظالم ببی یا مظلوم ببی. در حال ظالمی هم آیه یاری یا بکن، در حال مظلومی هم آیه یاری یا بکن، کمکی بکن. یکی از صحابه جستکن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم انصره اذا کان مظلوما، اگر مظلوم ببی من آیا نصرت کنو، آیا کمک کنو، ظالم دستا چه آیا چراین نجات دو. بله ارائیت اذا کان ظالما کیف انصره، به من بگش یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر منی برات ظالم ببی، منی برات ستم بکن، من آیه چی پیم نصرت بکنم؟ آیه نصرت راه چیه؟ واجه فرمایین تحجزه او تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. اشی که تو و تی ظالمین براتا منع بکنه و باز بداره از ستم از ظلم آیه دستا بگره، اشی آیه نصرت، اشی آیه کمک کنه. گی پس در حقیقت اگر تو ای کار انجام داد، دو نفرت یاری کد، دو نفرت کمک کد، هم ظالمت کمک کو که از ظلم دست بکشی، هم مظلومت کمک کو که از زیر ستم بدر بیه تو جان سالم بدر ببار. بله عزیزم، حدیث طه حسن رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمایید الدین و النصیحه، دین خیرخواهی نامه. راوی جست کن، صحابی جست کن، لمن یا رسول الله، دین خیرخواهی برای چه کسی ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم؟ فرمایید که لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، دین نصیحت خیرخواهی برای خدا، برای رسول خدا، برای ائمه مسلمین و عامه مسلمین، نصیحت برای خدای که تو الله سرا ایمان بیاره، آیا یکتا بزانه، گوهایی هیچ کسی را شریک مکنه، آیا احکامان اطاعت بکنه، از آیی فرمان ببره. نصیحتی برای رسول الله به این معنا که تو رسول الله با عنوان انسان برگزیده الهی و با عنوان رهبر بشریت بزانه، آیی دستورات اطاعت بکنه، در آیی سنت و آیی طرز زندگی و تی رستگاری و فلاح بزانه و بگنده. و نصیحتی برای ائمه مسلمین، پیشوایان مسلمین، افرادی که مسلمانانی ردک و پدکش به دست بر حکومت اسلامی یا بر عریکه حکومت اسلامی ها نشتگن، بر قدرت قرار دارن، اصحاب اقتدار، آیانی خیرخواهی چیه؟ آیانی خیرخواهی ایشیه که اگر از آیان خلافی گنده، آیان هم گوشزد بکن، اگر آیان نیاز به تیم مشوره ببی، مشوره درست به آیان بده، در امور جائز از آیان فرمان ببر و اطاعت بکن، گو آیان همکاری بکن در اموری که جائزه. پس عزیزان، همکاری با دولت در این زمینه، با نیروهای نظامی و انتظامی، واجب شرعی برگردن همه ما و شما که نباید دریغ بکنی و حتما همراهی بکنی، همکاری بکنی. و ایدان جا داری که من فدایی درخواست و تیگاه هم مجددن مطرح کنو که دولت مردان باید به فکر امنیت مردم ببن. امنیت مردم بسیار مهمه، از مسائل بسیار حیاتیه و حق عامه مردمه که از امنیت برخوردار ببن. بر ستمکارا ستم که ستم روا دارن تو ستم کنه ترحم کنه، آیان صلات رحم و شفقت نشانه دیگ، قطعا از دیدگاه شرعی جایز نه. و همچون که دولت مردانی وظیفه این که این کار انجام بدهن، می هم وظیفه این و گوشتون واجب این بر ما که همکاری بکنیم و دولت مردان و در راستای تحقق عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی تامین کنگا بیش از پیش تلاش بکنه، هم ما و هم دولت مردان. هر کس از ما کوتاهی بکن ان الله مسئوله. خداوند متعال جل و علا به همه ما توفیق عمل عنایت بفرمایینی و تیم مسئولیتان این جاه یارگ توفیق این بدا و از هر نوع کمکاری و سستی در ادای مسئولیت خداوند ما را حفاظت بکن. وقت تمام بوده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.